محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاسمهما فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكم عدو مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا متين قلوب المؤمنين. صحب الصدق عظيم مخدومي و مغلوب داعي حق صداقت سيد محمد ناصر شاہ صاحب مقدس سامعین حضرات السلام علیکم. جناب 40 چل گئے اندر مولانا قاری محمد مولانا حسین صاحب دی دعوت پہ ناچی پہلے مرتبہ حاضر ہوئے. ناچیز دی آمد دا حق و صداقت دیاں گلاں سنن دی خاطر دین حق دا پیغام سنن دی خاطر دوست احباب کافریاں دی خاطر بڑی بڑی دراز تشریف لے آئے ہیں. یہ شر فتنے واسطے نہیں آئے دین حق دی میں نہ سنگیا نہ پیسے گلے نہ گڑیاں گلے نائنا کسی خوف میں مبتلا کیتا ہے کہ اپنی خوشی نال دین سنن شرنگے دل سے انہوں نے ہوتے ہیں جڑے گڈیاں پہلو نہ پلن لیں لوکاں نوں رل لیں خوف ہوئے راس نہ لے جانے لالچ نہ لے جانے اپنی شیطانی سیاست سے پاؤں دی خاطر انہاں دے جلسے وچ قتل و غارت دی ہوندی رستے دے اندر لڑائیاں ہی ہوندیاں بیٹھ کے فساد دی جیویں تاں ایسے نے حالات اللہ تعالی دے فضل نال ناچیر دے جلسے سے نہ اج تک 15 سال ہو گئے میں بول رہا ہوں یہ جی کرتی ہے بڑی نہ کوئی قتل و غارت دا بازار کبھی کرم ہویا نہ کبھی جلوس ہڑتال توڑ پھوڑ حصہ لیا ساڈا کام ایویں کہ انبیاء علیہ السلام دی وراثت سے خدمت کردے ہوئے ہیں دین حق دا پیغام پہنچا رہے ہیں یہ میں گل اس واسطے کیتی کہ شر کے لوگ شر پھیلا رہے ہیں ناچیز کے متعلق لکھوا چھوڑ دیتے ہیں کہ چشتی شر کے لوگ ਉਹ ਦਾ ਜਲਸਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਉਹ ਦਾ ਜਲਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਆ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸ਼ਰ ਨਾ ਫੈਲਾਇਆ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਦ ਬਦ ਲੋਕ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੌਮ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ وہ ناس ہوں کے گھبرا کے وہ پہلو ہی پیلے پہ جانے ہیں کہ آج انہیں ہائے اے آیا تو ساڑھی دکان داری کی پیلے وہ پھر آن نو شرکی دی دا نام دے دے ساڑھے بیان نو شرکی دی دا نام دے دے وہ قبلہ کی دشمن دے ہاتھ کلم اللہ تعالیٰ تساں حضرات نے شر دے خلاف سننا ہے اور حق اور خیر دا سچا بیان میں پورے موضوع لا چکیا کہ توڑ پھوڑ جلوس ہنگامے یہ سب سے ہوتی تھی اسلام دا نام کو تھل ول ول میں پورے موضوع لا کے آنا ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین جہاد جابر سلطان کو کلمہ حق کہنا ہے حق کا کلمہ حق اس وقت میں جناب کے سامنے قرآن مجید قصہ ہے سیدنا آدم اور ابلیس کو قصہ ہے سیدنا آدم اور ابلیس کے وچوں توانو قرآن مجید دیاں اللہ تعالیٰ دیاں نصیحت آموز گلہ سنگا توانو قرآن مجید دیاں اللہ تعالیٰ دیاں نصیحت آموز گلہ سنگا وہ گلہ کھاڑے باستے لمحے پر پیجا ہے مشال راہ انتہائی زندگی دے رہنما اصول نے جنہ تو بغیر مسلمان دا گزارا نہ دنیا وچ نہ آخرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ابلیس دا ایک واقعہ تاریخ ہے اس انسانی دی ابتدا دے اندر پیش ہوئی رونما وا او واقعہ مہاجر اتفاق دا واقعہ نہیں اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں آدم علیہ السلام دی اولاد واسطے اللہ تعالی دی حکمت دے تحت ضروری ہدایات اور سبق آموز گلاں تا اللہ تعالی نے اس واقعے نو قرآن وچ بڑے اہتمام نال مختلف تھاواں دے اُتے بیان کیتا اور قرآن مجید کیونکہ کسے بیان کرنے واسطے نہیں آیا قرآن مجید دا مقصد انسانا دی رہنمائی اس رہنمائی دی خاطر جیویں جیویں کسے تھان تے اللہ تبارک و تعالی اگے پیچھے کوئی ہدایت یا گلا اتاری ہے انہاں دے وچ اس واقعے دا کچھ حصہ جیڑا انہاں گلاں دے نال مناسبت رکھدا ہے اس نو اوتھے تھوڑا جا لے آندا ہے اس تو چند سبب سانو دتے نے پھر کسے ہور مقام تے جا کے اور ہدایات یا گلا کیتیاں نو اوتھے جا کے پھر واقعے نو اس واقعے نو اون دے وچوں چند گلاں پھر لے کے اللہ تعالی بیان فرما دتی ہیں اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس واقعے نو اللہ تعالی پیش فرمایا ہے اس دا تمام تر قصہ واقعہ جو ہے اس نو ایک تھاں تے سارا بیان دتی اللہ تعالی کیوں کہ دسنا چاہندا ہے کہ میں گلاں صرف تہاڈی ہدایت واسطے وچوں لے رہا میرا قصہ بیان کرنا مقصد نہیں نہ قرآن کتھے بیان کرنے واسطے آیا ہے سورت اعراف سورت اعراف کے اندر شروع شروع ہے اللہ تعالی نے اس قصے سے جو چند گلاں کافی مفصل ذکر کیتی ہیں تفصیل لا جنہ دے اندر اللہ تعالی نے ساڈے تے مسئلہ یہ کھلیا ہے کہ ابلیس آدم تے حوا دا پہلا دشمن میری گل بند کرو ابلیس آدم اور حوا سلام اللہ علیہما دا پہلا دشمن پھر دشمنی جس دا جو سبب بنیا او وچ بیان فرمایا ہے اگے پھر دسیا ہے اس دشمنی دی جڑی ماری ہے نا اپنی دشمنی آدم تے حوا نال جڑی ماری اس دے اندر اس لعنتی نے ہربا کی تیار کیا اس ہربا نے بیان فرمایا ہے کہ ہر بھائی نے کیا کہتا ہے کہ انہوں نے قسم دے کے آتا ہے وقاس آنا ہوا اینی لکم آنا من الناس وحید کٹنا اس جنت دے وچوں سی گل تے توجہ کٹنا جنت دے وچوں سی مال دی دشمنی سی ہر بھائی سو کھا کے آتا ہے قسم کھا کے انی لکما لمن الناس اے آدم حوا میں تھوڑا پکا خیر خاواں تے خیر خاواں دے وچوں ایک خیر خاواں یعنی جیویں دوست بیلی ہوندے نے میں انہاں دے نال دا ایک دوست بیلی ہاں میں دشمن نہ ہوں یہ نہ سمجھے نے کہ میں جانوں کو نقصان دینا چاہنا نہ میں تواڈی خیر خواہی کرنا چاہنا دشمن شاید کو دور کر دیا ہر کا کیڑا پیار کرتا ہے دوستی بظاہر دوستی خیر کا ہے یا قسمہ وقاسمہما انی لکمال من الناصحین ایسا لوگ پاگل ہو گئے ہیں ساری توجہ ہی کوئی قرآن ملے قرآن کی آیات چنی پھرتے ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وہاں بھی اپنے مطلب کی وجہ چنی ہیں شیعہ اپنے مطلب کی وجہ چنی ہیں بریلویاں دو چار اپنے مطلب کی وجہ چنی ہیں باقی قرآن ہوئے بھی یہ تا سانو انہاں نقصان دیکھنا پی رہا ہے ورنہ قرآن میں ہوں گے مسلمان کا نقصان نہیں ہو سکتا یہ پکی اٹل گل ہے قرآن مجید کے ہوں گے مسلمان کی بربادی سمجھ آ رہی گل نہیں ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ ہوں قرآن مجید فرما رہا ہے وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین قسم کا کھاتا ہے سیدنا آدم تے اما حوا دے اگے میں تواڈے خیر خواہ وچوں تے تاکیداں ویکھو ایک قسم ایک انی بے شک کہ لکما لمن الناس لمن لا البتہ یقینا من الناس خیر کا اللہ نے خیر خواہاں دوستاں دے وچوں ایک دوستاں ہوں یہ ہر کا اختیار کر کے بابے آدم تے اما حوا نو اعتماد چلے لے پر بابے آدم علیہ السلام اللہ تعالی دی قسم پہلی بار سنی آپ اپنے مبارک دل شریف دے مطابق کہ اللہ دے نام دی قسم کون کوڑی کھا وہ جی میں آپ کا دل مبارک انسان آپ کے رب دے نام دی قسم اللہ کی قسم کھاوے یہ اس دی قسم سے اعتماد کیتا اس واسطے کہ یہ رب دا نام دے لے خدا سرکار اس کے اتنے اعتماد کیتا بان پتہ ہے اس اعتماد کی وجہ نال بابے آدم علیہ السلام کو کیویں دھرتی تے رونا پیا توجہ ہے نا ہن سنگیو اس واقعے دے اندر اللہ تبارک و تعالی کہ قسم کھاتی آدم دے حوا دے سامنے ابلیس نے کہ سانو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام دی اولاد ایک سبق پڑھایا ہے سکھایا ہے ہدایت کی کہ دشمن تواڈے سامنے لکھ قسماں کھاوے تواڈے فائدے دی نہیں جھلیو کدی بھروسہ نہ کریا کدی دشمن دیا قسم اس سے خیر خاہی دے دعوے دے اعتماد نہ کریا جے نہیں تے روندے رہو تساں کا سمجھیا اے قصہ اے بڑے قرآن بیان کر چھڈیا ہوا چلیا اے نہ سوچیا کہ جلے ہوئے کتنا کتنا بیان کیا یہ تواڈی ساڈی ہدایت واسطے مالک کائنات نے سمجھا گیا اللہ تبارک و تعالی نے دسے کہ دشمن دا ایک بڑا بڑا طریقہ تے حربا جے دشمن خیر کاہی دے روپے چ آوے گا تواڈی ماں تے تواڈی ماں انہاں دے سامنے ہر کام نہیں جو خیر کاہی دا لے کے تساں ماں باپ دے واقعے تو عبرت پڑھیا جے تے مڑ کدی کسے دے دھوکے چ نہ آیا جے قصور بن گئے کہ دشمن مجھوں لی توانوں دعوت دے وے کسے خیر سمجھا جے شر ہو رہا ہے بربادی ہو رہی ہے حتی کہ بزرگ فرماندے نے دشمن دودھ دے وے نا سمجھی مارن کا حرب ہے بھاوے دشمن دنیا دا بھاوے دشمن دین دا دشمن کبھی بھی خیر کاہی کرے گا ایک اصل تہاڈے سامنے بھی موٹا تھا اپنے دشمن دنیا دے دشمن کو تسی ایڈے چکنے رہندے ہو کوشش کرتے ہو کہ اس دا بننا نہ بنے ایویں ہے کوشش کرتے ہو اس نال گل نہ کرے اس دی غمی خوشی اچ شریک نہ ہو اس دے ہاتھ تو کوئی شے نہ لے جڑی شے او دب دے گا کدی بھی تساں اس دے اعتماد نہیں کرنا ال حسن و سوء ظن نے بد کے اعتماد رہ کے بے اعتماد رہ کے ہمیشہ اختیار رکھو گے اپنے بالا نال دشمن دے بالا نال کھیلن نہ نہیں دیو ایویں ہے دنیا وچ تہاڈا مطلب بیان کرنا دنیا دے اندر تہاڈا ہی ہے کہ دنیا دا دشمن جڑا تہاڈا ہوے گا بننے دا شریعے دا برادری دا ایویں کسے مامانی شاہ تو لڑائی ہو گئی ہے ہن تساں اودے تے پورا چکنا رہنا ہے او تہاڈا دودھ پلاوے گا نہیں پیو گے چینی کھواوے گا زہر سمجھو گے چاہ پلاوا چاہے گا پرا کرو گے کبھی اس کے نیڑے بیٹھنا دوبارہ نہیں کرو گے ہاں جی ایک قصور بن چکیا ہے یہ تے ہے دنیاوی دشمن دے بارے تے جیڑا دین دا دشمن ہوندا ہے نا او ہمیشہ دنیا دا وی دشمن ہوندا ہے عزت دا وی دشمن ہوندا ہے جان دا وی دشمن ہوندا ہے قوم جہان دا دشمن ہوندا ہے جیڑا دین دا دشمن ہوندا ہے دین دا دشمن بڑا ہوندا ہے دنیا دا دشمن چھوٹا ہوندا ہے تا کر کے دنیا دا دشمن جیڑا ہے نا اس تے اس نو تے معافی دین دا حکم آیا کھڑا ہے معاف کر دیو لیکن دین دے دشمن نو معافی دین دی کسے تھاں تے قران شریعت اجازت نہیں توجہ ہے کہ نہیں ہن کتنا اس واقعے تو یہ سامنے اصول آ گیا کہ دشمن جیڑی شے پسند کرے جیڑی شے ول بلاوے کبھی نہیں سمجھا لے اے میں ساڈی تباہی ہوئی اے دل بن گیا گل کہ نہیں بولو بن گیا اسلام دے جتنے بھی اصول ہیں انہاں نو فطرت سلیمہ تسلیم کر وہ دل آ کے ایسا لیکن ایک گل یاد رکھے جی میں جو گلا کرا گا نا ایک ہے نفس سے ایک ہے دل نفس سے دل نفس ہے اور دل ہوتا ہے حقیقت پسند نفس جڑا وہ خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے اور دل جڑا ہے یہ حقیقت کے پیچھے چل رہا ہے میں جڑیاں گلاں کراں گا تہاڈا دل آ کے کیا گلاں سچیاں ہیں اتوں جڑا لفظ ہے لفظ یہ نال گمراہ کرنے واسطے دل نوں کھلوتا ہے انہیں آخنا ہے پھر یار گلاں تے ٹھیک نے پر ویکھ زمانہ آیا تے زمانہ آیا جے تے پھر کی نہیں تے پھر کی نہیں مومن پھر آکھدا ہے نفس نو پرا مان حقیقت دی گل اے میں اینو مننا کیوں تیری نہیں اور جیڑا ہے منافق مومن دا دل نفس تے غالب ہوندا اور منافق دا نفس دل دے ہن تھوڑا جی کتے نفس تساں اس دے پیچھے دل نوں توڑ دیو تے پھر سمجھ لیا کہ منافقت والی گل ہے وے ساڈے تیرے دل دل دے پیچھے توڑ دیو جس معنی ہے کوئی چیز اگر تصدیق کرے دل قیمت میں بہت بڑھ کے ہے تابندہ تو ہر سے جی دل مان جائے گل نوں تے پھر آکھیا جی کہ نفسا ہن لگ ہے ساڈے سامنے لیا نا اساں گل دل دی مننی ہے تیری نہیں مننی اے ہن امتحان تواڈے تے اے ہن اے امتحان تواڈے تے کہ تساں کس دی مننی ہے تے کس دی نہیں مننی میرا تے فرض ہے کہ او گل کراں جڑی دل نوں چوٹ مارے ہن سجنا اندر ویکھو دھرتی دے اُتے تے کوئی ابلیس آیا سیدنا آدم علیہ السلام اس لکھ قسم کھا تھا جھوٹیاں نبیوں کے دلوں میں ولیوں کو کسی طرح میں موقع لگے میں مڑ قسم کھا کے انہاں نوں لے جاواں لیکن انہوں تھان نہیں لگی نہ نبیوں کو نہ ولیوں کو اللہ تعالیٰ صاحب فرما دیتا سی کہ اور شیطان بھی آگیا دیتا کہ تیرے مقدس بندے تے میرا دام نہ چلے گا ہن ایک لعنت دے تھان دیکھی کافراں دے دل اونوں تھان نظر آئی کہ کافر دا دل ہے یہ جا کہ میں وچ ڈیرا لا بیٹھا گا نا تے اس کدی کڈن دی کچھ نہیں شیطان کے بندے دو روپ ہن ابلیس ایک روپ دا باطنی ہے اس سے تے سیدھا دوسرا روپ دا ظاہری ہے وہ ہے کافر کیونکہ کافر دے تن من دے اوپر ابلیس ایک سوا دا جویں جن بندے تے جن جے بندے تے سوار ہوئے بندے دا منہ ہل جاتا بولدا کون جن جتنا بندے نو کٹو مارو سچ بظاہر بندے نو لیکن وجے دی حقیقت اے اسے واسطے جن والے بندے نو کٹ کٹ کھلو رہو ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے کافراں دے اوپر اساں کافراں تے منافقاں دے اوپر شیطان اس مسلط کر دیندا ہے اولاں اللہ دے رستے تو ہٹائی رکھدا ہے تے کفر پلیتی شیطان دے راہ تے چلائی اللہ تعالی قرآن میں تاں کر کے فرمایا ہے دوویں قسم دے شیطان دشمن توان انجامن دی خاطر قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة لوگوں اپنے رب سنے دی اس شیطان جیڑا دل وچ وسوسے دا حملہ کر کے پیشان دا پسلے پے رہے من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنۃ جنان تے انساناں دے شیطان جنان تے انسان شیطان کے ہاتھ کو اپنے رب دی پناہ مانگو قرآن کا کہنا انہیں نے مطلب یہ نکلیا کہ شیطان تو کس سے ہے جیڑے وسوسہ کیا مطلب کیا شیطان ایک ہے من الجن چھپے ہو وہ دس سے نہیں دوسرے ہیں بن مناس انسان کے دس دے لے ہن شیطان جڑا دھرتی تے آیا وہ لانتی اس دے دو روپ بن گئے ایک روپ چھپیا ایک ظاہر ہن شیطان دا وہ روپ جڑا دکھدا نہیں شیطان دا حملہ مومن دے اوپر کمزور رہندا ہے کیوں کہ اودی جنس ہو رہے تے انسان دی جنس ہو رہے تے غیر جنس تو پھسنا اوکھا ہوندا ہے جی شیطان ہے انسان او کیونکہ بھرا بھی ہو سکتا ہے ابو جہل پیو بھی ہو سکتا ہے کوئی ماں بھی ہو سکتا ہے رشتہ دار ہے تے آدم بھی ہو لیکن ہے تو کافر تے منافق ہو آدم بھی ہو ناتے نہ لگے تواڈے ورگے انسان لیکن اُنہ انسانہ دے اُتے مسلط ہویا شیطان اُس لانتی شیطان جیڑا حملہ کرنا ہے اُس حملے وچ بندہ اپنا ہم جنس بیٹھ کے چھتی کھاتا ہے توجہ نہیں فرمائی گئے اُن میں تو آٹے سامنے موٹی جی گل کرنا جن جیڑے نے جن اے شیطان بھی جنس لکے نے جن جن تواڈے سامنے آوے کھلوو گے ہیں جُتی چھڈ کے نہ کیوں کہ جن سمجھ کریے تھانوں اون دی ڈر لگا اللہ تبارک و تعالی نے ادھر شیطان شر والے ادھر خیر والے خیر والے پاسے نبی بنائے فرشتے نہیں کھلے حالانکہ فرشتے بھی ہدایت کا کام دیتے ہیں فرشتے نیک خیال جس طرح شیطان برا خیال فرشتے نیک خیال لیکن اللہ تعالی نے رسول فرشتے کیوں نہیں بھیجے جن وکری دی اللہ تعالی قرآن میں فرماندا ہے انہاں دے کچھ لے نہیں سکنا تا کر کے جب مکے دے مشرک آ گیا مشرک آ گیا نبی فرشتہ کیوں نہیں آیا اللہ تعالی فرمایا اگر اپنے رسول کو فرشتہ بنا دے نا تے لالا بسنا علیہ ما یلبسون اسا ہن وی انہاں دے اوپر ایہو ہی پردہ رکھنے جڑا ہن رکھیا ہویا ہے کیا مطلب جویں اسا ہن انہاں نوں انسان بنا کے بھیجیا ہے نا اگر فرشتہ ہوندا تے تاں وی تہاڈے سامنے انسان بن کے آنا سی کیونکہ تساں فیض فرشتے تو نہیں لے سکتے اونی شکل لے تساں انسان کے انسان جدو فیض لوے گا تو اون دے واسطے انسان ہی چاہیے نبیاں نو بشر دے سب بھیجن دی حکمت ہے کہ تساں اساں نہ فرشتے دے اگے کھلو سکنے ہاں نہ جن دے اگے کھلو ہن اللہ تبارک و تعالی فرشتیاں وچوں رسول نے بھیجیا انسان بھیجیا کیوں تاکہ فیض عطا لئی اُتھوں شر والا پاسا جڑا شیطان دا سی نا اس لانتی کی چملیا اس بندے چملیا اس وہ بھی سمجھتا تھی کہ میں جیڑا فیض دینا نا میں بھی بندے لے جا تاکہ بندے میں چھتے گا میرے ہاتھ کیوں ہے کیا ہے شیطان دے نا تو تیج بندے گھبرا دینے نا تو شیطان کسی رو چاہ پہو شیطان نا میں ہوے شیطان کہ نہیں کبھی شیطان کافر بھی پسند نہیں کرتے ہندو سکھ کافر بھی شیطان کا نام پسند نہیں کرتے لیکن وہ شیطان جڑے انسانی شکل وچ ہیں انہاں نوں پسند کرتے ہن سنگیاں شیطان کتے دے اوے دشمن نے جس طرح خود ابلیس دشمن جویں اللہ تعالی تا کر کے قران مجید دے اندر کافراں نوں تے منافقاں نوں مسلماناں دا دشمن قرار دتا ہے آیا ہے دماغ دا نشہ دے کسے تھاں تے کافراں نوں اللہ تعالی تہاڈا دوست آکھیا منافقاں نوں آکھیا سونا رب العالمین فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء ہن سنو دشمن یعنی کافر جب تو بھی مسلمان نو بلاوے گا مسلمان نو قسم دے گا میں تیری خیر کائی کیا کرنا سمجھیا جے باب آدم والا تا شیطان اس لانتی دے وچ بیٹھ کے پیا لاوندا ہے میں اتوں ویکھاں کے وچ ویکھاں سمجھ لیا ہی نہیں سمجھ لیا ہی پرانی دشمنی شیطان مسلمان کو کافر کدی خیر سے کمل نہیں بلا رہا جس جس مسلمان کی خیر ہو دل مندیا گل کی مان شیطان باب آدم کی اولاد نو کدی خیر سے کمل نہیں اس طرح کافر مسلمان کو خیر کا کام مال بلائے گا وہ کفر کا کام ہے او دا انجام دنیا کی بربادی تے اخرت کی بربادی بھاوے روپ دوستی دے وچ او ظاہری فائدہ رکھی کھڑا ہوے جویں دھیان آندے نے کہ دشمن جدوں کسے اپنے دشمن نو زہر کھواونا ہوے نا تو او اے نہیں زہر مطلی تے رکھ کے آکے تاں زہر نہیں کھانا ہے آ کھانا کدی این بلانا ہے دودھ روٹی پھل چاہ مٹھی شے سونی شے زہر کھانا وچ ویکھ رہا کہ پیا کہ یار اے یار تو میرے کول کر رہا ہے دور دور رہنا خیر تے کیوں یار تو میرے دل کیوں چاہ گیا تو یہ یار تیرے کو دشمن تھوڑے ہیں ایویں اچھا تے کئی دشمنیاں ہی مار دے نے کہ اج ایک نواں نشہ ایک کر رہا ہے ہیروئن پاؤڈر وہ ہیروئن کلا جاتا ہے اور لاندے بھی کیویں نے توجہ پہلو اپ کی نہیں دو چار کش نال بیٹھ کے اپ لو نا پھر انہوں نے یار شوق کریں ہے کیا تے سیاںے آندے نے کہ نال بیٹھ نال رنگ ضرور چڑھ جاندا ہوندا ہے کہ صحبت دا اتنا اثر ہوندا ہے کہ حضور پاک سرکار نے فرمایا ہے ان الحجر الاسود کان ابیض من الثلج فسودت ہو پایا بنی آدم حجر اسود جدو آسمان نوں اتریا حضور نے فرمایا برف تو ودھ چٹا سی کافر لو منافق لو ساڈے رنگ فیسبک حضور والے ہاتھ لاون دے انہاں دے گناہاں دا اثر اس پلیدی دا اثر حجر اسود تے او کالا او دا نام پے گیا حجر تے چٹا حجر ابیض دا حجر اسود کیا کہندا ہے بزرگ فرماندے نے جھلا پتھر تے صحبت دا اثر ہو گیا تو بچے گا سمجھنے لگی نہیں پتھر پہ ہو گیا تو بچے گا یا تیرے تے اثر نہیں ہونا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیر تا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوہار دی چھکی کے لگا لوکاں نے نتراں دے دیاں نے ساڈا پیر باہو فرماوندا ہے فرماندا ہے پشاور تو برماش شاہ سے کلاشن نال ہوتی جدر گیا کلاشن کھول مت پھرا بچا گیا جان دے دشمن دا خیال ہے دین ایمان دے دشمن دا کوئی خیال نہیں وہ بیلی ہے حوصلہ کر میں اگے تینوں کی دسنا جانا تینوں پتہ ہی نہیں یہ تے میری تمیز ہے میں پیڑ پہ بننا تاکہ اگوں میں جیڑی گل کٹاں تیرا دل فورن قبول کرے یہ حال ہے تمیز ہے قران دی قرآن کے حوالے ہونے شیطان دشمن حضرت غوث بلایا غوث پاک نو آکھدا ہے میں خدا وا تیرے تے راضی ہو گیا عبادت بند کر دے ہن بدل دے روح آپ فرمان دے لو چانن تھی آپ دے کول انہاں کل کل جو خلاف شریعت ویکھی اے جڑی دعوت تے دیندا ہے میرے نانے پاک نوں اللہ تعالی کبھی نہیں آکھیا تیرے تے میں راضیاں تے عبادت معاف کر سکی اے اے جڑی گل پہ کردا ہے کڑے پاسے پہ جاندی ہے آپ سوچیا پر سمجھ گئے کہ جڑی دعوت شریعت دے خلاف ہے رب دی طرفوں نہیں آپ نے فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا الہ الا اللہ بدی عبادت تے میرے نانے پاس تے معاف نہیں تو میرے تے کیوں معاف کیوں تو شیطان ہے پھر ہن پاسا پرتا کے دوسرے رنگ کے جان کے آتا ہے عبدالقادر ہیں تیرا علم بچا گیا ہے آپ فرمان دنے موزیا موٹ ہنگ پہ مار رہا ہے میرے رب نے فضل بچایا ہے جی تیرے غوث پاک دے کول انہیں رنگ روپ بٹا کے آؤں نا تو تو میں کوئی کسی باپ دی مولی نہیں ہوں سجنا شیطان جیڑا شیطان چھپیا ہے وہ بھی وسوسے پاؤں خیال پاؤں بھی جیڑا خیال ہوئے گا تیری میری تباہی کا ہوئے گا خیر کا خیال شیطان جب پاوے گا سمجھی اس خیر کئی شر ہلیت الاولیاء کتاب امام ابو نعیم محدث کی اس نے لکھا ہے شیطان 99 نیکیاں کرا لیندا ہے ایک برائی دے پیچھے کنیاں نیکیاں او آندا 99 نیکیاں کر لیندا ہے ایک برائی دے خاطر لیکن او دے تک میں تینوں لے جاواں گا اوتھے ضرور چلے جاواں گا کیوں لانتی نو پتا ہے کہ میری لکھاں سالاں دی عبادت ایک دے پیچھے برباد ہو گئی کیا ایندیاں 99 نہیں برباد ہو گئی وہ تجربے کار ہے نا پرانا استاد ہے کنگور سائنسدان پرانا پہلا سائنسدان ابلیس ہے پتہ جی پہلا سائنسدان ابلیس ہاں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام حکم پہ ہوتا ہے فرشتوں کو سجدہ ابلیس آخر خلقتنی من نار خلقتہ من طین ماتے اپنے سے نگاہ رکھنی مجھے پیدا کی آگ سے اس کو مٹی اس فضیلت کا معیار ماتے نے سمجھا توجہ فضیلت کا معیار میں اچھا ہوں یہ میں اللہ سے معیار کی بنایا مادی مادی مادے نو بنایا ہے کہ وہ اس تو بنیا ہے میں اس تو بنیا تو فضیلت کا معیار اس خدا تو نہیں لیا تو سائنسدان بھی یہ ہوئی آخری نے کہ بندہ وہی افضل بہتر آلہ ہے جس میں اللہ سے معیار کی بنایا مادی مادی مادے نو بنایا ہے کہ وہ اس تو بنیا ہے میں اس تو بنیا تو فضیلت کا معیار اس خدا تو نہیں لیا تو سائنسدان بھی یہ ہوئی آخری نے کہ بندہ وہی افضل بہتر آلہ ہے جس کے پاس دنیا ہو سامان ہو مال ہو متاع ہو جس کے پاس دنیا کا سامان نہ ہو فینسی سامان نہ ہو وہ بندہ ہی نہیں وہ ہے ایسی کے ڈنگر وہی ہے نسل ابلیس دی یہ ماتے نو فضیلت کا معیار دین دے نو قرار اور اللہ تبارک و تعالی فضیلت کا معیار تقوی نو قرار دین دے یا مالک کائنات نے فرماؤں گا ان اکرمکم من اللہ اتقاکم اللہ دے نزدیک تھوڑے وچوں اعلی افضل ہوئے جڑا زیادہ پرہیزگار ہے کیا مطلب رب العالمین نے فرمایا مٹی وچوں بنیا اگ وچوں بنیا سمن والا سودے والا دنیا والا گڈیاں والا کوٹھے والا آلے نانا رب فرماتا ہے جڑا متقی ہے والے حضرت بلال آلے ابو جہل جانوراں تو بدتر ہے کیوں حضرت بلال کول تقوا سی ابو جہل دے کول مال سی بلال دے کول نیک اعمال ایک سمجھانا حضرت فاروق اعظم کا ایک قول پیش کرنا الحق ينطق على لسان عمر مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے عمر دی زبان سے حق بولنا وہ ناطق بالحق والصواب زبان عمر دی فرماندا ہے تن تھا وہ غور الاسلام ہے غربتن غربتن لما ناشا فی ہے ملا یعرف الجاہلیت حضرت عمر فرماندے ہیں اس لیے اسلام دا رسہ تندیاں تندیاں کر کے تروڑ دیتا جانا ہے جدو اسلام دے راہ پر پیشوا مسلمانوں دے ان دے اٹھے بنے جنہاں نوں جاہلیت دا پتہ نہیں عمر فرماتے ہیں اسلام اس لیے رک جانا ہے اسلام اس لیے ٹوٹ جانا ہے جس لیے اسلام دے راہبر قوم دے ان دے ہون گے ملا یعرف الجاہلیت جڑے جاہلیت نو نہیں پہچان گے کنوں نہیں پہچان گے تساں جاہلیت پہچان دیو جاہلیت دا کی معنی کر دیو دوستو ٹھیک ہے جیڑا سکول نہ جاوے آن نہ جائے جیڑا پڑھیا لکھیا نہ ہوے اونوں کی آن نے اے غلط اللہ دے کئی ولی ایسے ہوئے جیڑے پڑھ لکھ نہیں تھن سکدے پڑھدے لکھدے نہیں تھن پڑھن لکھن نہیں جاندے لیکن اللہ تعالیٰ دے کامل ولی ہو گزرے نے اور شریعت رسول نے او بریک تو بریک نکتے جانے والے موٹی مثال ترسے نظامی ترسے نظامی ترتیب دین والے مولانا نظام الدین سہالوی یہ خواجہ عبدالقزاق حاصلی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ جنہ درس نظامی مدارس دینی آتا ترتیب دیتا تھی جس دی وجہ دا اس درس میں درس نظامی آتا او مولانا نظام الدین سہلوی خواجہ عبدالرزاق ہانسوی انڈیا دے سن انہاں دے خلیفہ تو خواجہ عبدالرزاق ہانسوی چٹلے آن پڑھ چٹلے جدو مولانا نظام الدین سہلوی مرید ہوئے شاگرد نے ایک نے اعتراض کیتا اسا کہ استاد شاگرد تھی بڑا فلسفی او تھا کہ استاد علم دی شان نہیں نکل آئی ہے یہ ان پڑھ چٹا جڑا ہے کس طرح کا مرید بنے ایک دن استاد شاگرد اعتراض کرن والے نے بہو پھڑیا تے نال لے گئے بزرگ خواجہ عبدالرزاق ہانسوی دے کول شاگرد دے سینے وچ جتنا فلسفہ بھریا سی نا یا بیٹھ گیا خواجہ عبدالرزاق ہانسوی نے ہر گل فلسفے دی نپ نپ کے اس دے دل وچ اس دا توڑ کیتا ہے رد کیتا ہے پھر اپنا اسلامی عقیدہ اس نو پیش کیتا ہے ایک محفل دے اندر سارا فلسفہ او دا تباہ کر چھڈیا اور مصطفیٰ دا دین حق اس نو پیش کر چھڈیا جدوں حق اے سن کے حق کا بکا ہویا نا تیان لے رجپال معافی دے میں نو بھی مرید کر میں تے ایویں بھلے دے ان چٹا پڑھ حق جہل یا ولی جہلا کر دے مطلب ہے ان پڑھ ہونا ان واقف ہونا ان جان ہونا جہل ہونا اسلام دی زبان وچ جاہل کنو آتا پتا کافرہ والا کم کافرہ والی گل جس بندے دے کول ہووے نا او بندہ اسلام دی زبان وچ جاہل قرار پاندا ہے جاہلیت آکھدے نو کہ کم ہووے کافرہ والا بندہ اس نو سمجھے کہ ایک کام صحیح ہے اس دے اوپر قائم رہے جڑا اونوں آکھے کام غلط ہے اونوں آکھے تو پرہ مار میں صحیح جاننا یعنی کیا مطلب؟ ایک حقیقت حال تو بے خبر ہے، دوسرا بے خبری نو علم سمجھتا ہے، اسلام نے پھر جہل رکھتا ہے۔ تا قرآن فرماتا ہے پیدا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولا، عورتوں کو حکم ہویا ہے پہلی جاہلیت دیاں عورتوں وانگو اپنا زیب زینت سنگار غیر مردوں دے اگے مت کھولو۔ ہن ایتھے کافراں دا او عمل اس نو اللہ تعالیٰ جاہلیت قرار دیتا ہے۔ ہن سنگیا کافران دی پسند، کافران دا کم، یہ ہوندا ہے جاہل۔ جاہل بندہ او جڑا اس کم پسند کرے، یہ اسلام تے توجہ، اسلام تے کافران دی پسند کدی کٹے نہیں ہو سکدے، جویں شیطان دی پسند تے رحمان دی پسند ایک نہیں ہو سکدی۔ یہ نہیں ہو سکدا کہ کافر جس کمل بلاوے رب بھی اوتھے کمل بلاوے، نا نا، زمین اسمان دا فرق سمجھیا جے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن وچ ایو ہی مسئلہ سمجھائے کافر جڑے کم کرے گا وہ کم ہوئے گا جاہلیت کا، اور جس کم والا رب بلاوے گا وہ کم ہوئے گا اسلام۔ سمجھا رہی ہے؟ یہ میری تمہید پوری ہے۔ کافر جس کم والا ہٹے گا تینوں دعوت دے گا، اس سے تیری دنیا میں آخرت دوواں جہان وچ تباہی ضرور ہونی ہے۔ اگر فائدہ، اگر فائدہ ایک آنا ہوئے گا تو دس آنے نقصان ضرور ہوئے گا۔ سمجھ آ گئی؟ اور مقام تے لے چلنا اللہ دا قرآن پھر واضح کر کے گل پر چلیے۔ قبلہ سورت آل عمران، ساڈا رب العالمین جل مجدہ الکریم فرما دے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها۔ اے مسلمانو، کافر تواڈے دے دشمن نے، ان تمسسکم حسنۃ اگر توانو نیکی بھلائی خیر خالی مس کرے، قرآن دے لفظاں تے توجہ، خیر تے اچھائی توانوں خالی انج لگے، تسؤہم کافراں نوں بری لگدی ہے تے بڑے سڑدے نے۔ لفظاں تے غور یار، خالی لگن دا مس دا ہے، انج مس کرے کافر مر جائے، سڑتے ہیں کوئی نہ نیکی لگے بھلائی تے خیر نہیں ہوئی۔ وین مصیبت تکلیف آن پہنچے تسا اس ہو جاؤ مبتلا تے تڑپو مصیبت، یفرحوا بہا اس لیے کافر خوش ہوں۔ کافر قرآن سچ فرمایا سنگیو کہ نہیں ہے؟ اس تو اتے آیا، تھلے چند آیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفی صدورهم اکبر۔ اے ایمان والو، اپنوں کے سوا غیروں کو رازدار مت بنا، لانتی رہ بر رہ گئے ایمان والو جنہیں قوم کا تبارہ کر گیا، انہیں ہیکا لال آ کے جھوٹے کسے سنائے لیکن سچا رب کا قرآن۔ ایمان والو، اپنوں کے سوا کا غیروں کو رازدار مت بنا. لا یعلونکم خبالا, تمہارے فساد میں کوتا ہی نہیں کریں گے, کبھی کبھی نہیں کریں. مشقت مصیبت تکلیفیں جرانا انہوں نے پسند لگ جائے. قد بدت البغضاء من افواہہم, دشمنی انہوں نے منہ میں کھلی رہتی ہے لیکن جڑی سینے دی دشمنی ہے وہ بہت بڑی. اور اللہ تعالیٰ کہڑے لفظ نے سمجھا تھا اور کیڑا انداز اپنا ایڈا وعدے ہالے ہوا ہوں اسی اصول کے تحت کافر کدی خیر کاہی نہیں کرے گا اور جدو کسی کام کی دعوت دے گا کسی گل وال بلاوے گا سمجھا جی تھوڑی تباہی ہونی ہے تو بلا مصیبت پاپ پیدا کرے گا ایک کانا نقصان دے گا سو فائدہ ہوئے گا تھوڑا تے گھاٹا ہوئے گا زیادہ. شیطان آ گیا, توجہ, شیطان آ گیا اپنے سنگیاں والو. وہ سنگی شیطان دے گدر وچ جنہیں دھرتی دے اتنے شیطان ترتا پھرتا ویکھنا ہوئے وہ یہود نو سمجھو کیڑی قوم. ایک ہے یہود ایک ہے نصارا. کون؟ یہود شیطان کی دوستی ہے چکی. کیوں؟ انتہائی دنیا پرست کمینہ تے دنیا پرست شیطان لائے اینج سنگی بن جائے. شیطان دا دا جنہ دنیا پرست کمینہ اینہ کسی نصارا کون جیڑی نصارا ہے نسارا سن راہ تارے کی دنیا جنگل جھگیاں پا کے شادی بھی نہیں سن کرتے رشتے دار ہر شہر چھوڑ کے وکرے راہ بن کے دنیا ترک کر کے ذکر الہی جانتے سن لیکن وہ گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے یہ پتا نہ چل سکیا کہ رب نو راضی کرن دا طریقہ کی. یہود دنیا پرست ہو گئے جان بوجھ کے انہاں دنیا پرستی کی اللہ تعالیٰ انہاں تے کیتا غضب. نصارا تمہارے فرماندا ہے وہ ہو گئے گمراہ. کیا مطلب نصارا نصارا انہاں وچ دشمنی مسلماناں دی سی گھٹ یہود دے سی بٹ. کیوں کہ یہود سن دنیا پرست تے نصارا سن درویشی پرست راہ دنیا کلے رہن والے دنیا تو نفرت. اللہ تعالی قرآن وچ جڑا فرمایا ہے نا کہ مسلماناں نال گھات دشمنی اگر دیکھو گے تو یہ ہے نصارا ود تو ود پہلے نمبر پہ دشمنی دیکھو گے تو ہے یہود. کیوں فرمایا کہ نصارا سن تارے کی دنیا یہود سن دنیا پرست مسلمانوں دا دین یہ بھی تر کے دنیا دا سبق. مسلمانوں دا دین جڑا ہے دنیا دے استعمال نو حرام نہیں آکھدا لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا چھڈن نو پسند بڑا کرتا ہے تا کر کے بابے فرید ورگے جنے فقیر گزرے نے نا وہ دنیا پرست اللہ دا فقیر نہیں بن سکتا. فقیر جدوں ہی بنیا ہے وہ ظاہر تے تارے کی دنیا ہی بنیا ہے. ہوں اللہ تعالیٰ کر کے دنیا پسند ہے لیکن شریعت کے دائرے میں اور حد نہیں رکھتی. صحابہ کرام کو جنہ کوئی تارک کی دنیا ہوئے گا انہاں اللہ کا زیادہ معبود. اس سلسلے کے اندر تمہیں ایک حدیث پاک سنانا سناوا حدیث باہ والا مشکات شریف کتاب الرقاب حضور پاک دے صحابی فرماتے ہیں اسا نبی پاک سرکار دے نال مدینہ شریف تشریف لے گئے. حضور پاک کے گھر کے سامنے گزرے اس گھر دے اگے ایک کوپا گنبد جا بنیا ہویا سی توجہ گنبد بنیا سی نبی پاک سرکار نے جدوں اس گنبد نوں ویکھیا اے فضول گنبد گھر دے اگوں زینت سنگار واسطے مکان دی زینت سنگار واسطے اگوں بنیا سی سونے نبی پاک ویکھیا اے دل مبارک دے اندر ناراض ہو کے اوتھوں ہی واپس مڑ آئے صحابی فرماؤندے نے حضور پاک جدوں اپنی مسجد شریف دے اندر آئے نے پچھوں او بندہ جڑا گھر والا سی انصاری صحابی دی او واپس حضور جناب حضور سرکار دے کول آئے آن کے نبی پاک سرکار نوں کردا ہے السلام علیکم کچہری دے اندر حضور سرکار تشریف فرما سرکار نوں سلام کیتا ہے اعراض انہو نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ اندر پھیر لیا ہاں جی او ادھروں آن کے سلام کردا ہے حضور نے مڑ رخ انور پھیر لیا او ادھروں آن کے سلام کردا ہے حضور نے پھر رخ انور پھیر لیا جدوں کملی والے نے رخ انور بار بار پھیریا ہے حضور دا صحابی سلام دا جواب آقا نہیں دیتا رخ انور پھیریا صحابی پریشان ہو گیا صحابہ نو پوچھتا ہے یارو خیر ہے حضور پاک میرے تے ناراض کیوں نے صحابی عرض کردے نے یارا نبی پاک تیرے گھر والے پاسے تشریف لے گئے سر حضور پاک نے تیرے گھر دے اگوں گنبد بنیا ویکھے حضور اوتھوں ناراض ہو کے واپس آ گئے نے نبی پاک سرکار دی جدوں اے گل صحابی سنیے صحابی دی عاشق دی حضور دا نبی پاک سرکار نوں نا پسند ہون والی گل حضور دے صحابی کیویں برداشت کرن فوراً گئے نے جا کے جناب اس گنبد نوں سٹیا ہے زمین دے برابر کر چھڈیا ہے نبی پاک سرکار جھٹ تو بعد اوتھر تشریف لے گئے ویکھیا گنبد گریا پایا ہے آپ فرماندے نے نا کھوئے لکل گنبد تو ہو کبے نال کی بنیا ہے صحابہ عرض کردے نے حضور صحابی نے گرا چھڈیا ہے انصاری نے گرا چھڈیا ہے نبی پاک سرکار پھر فرماندے نے اما ان کل بنا الوبا الا مالا اے مالا پتا منو حضور سرکار نے فرمایا لوگوں خبردار ہر عمارت بندے واسطے وبال ہے مگر وہی عمارت بچ جاوے گی جیڑی عمارت ضرورت والی ہوے گی صحابی بنایا ہے گنبد مصطفیٰ کریم فضول ویکھ کے تے برداشت نہیں فرمایا سلام دا جواب بھی نہیں دیتا اتھوں پتہ لگا کہ ہر سلام دا جواب نہیں دینا چاہیے ہاں سلام دا جواب بھی نہیں دیتا نال جدوں گرا بیٹھا صحابی تے حضور ویکھ کے تے پھر فرماندے نے ہر عمارت یعنی فخر والی فضول تکبر والی بندے واسطے وبال ہے صرف ضرورت دی عمارت وبال نہیں کیا مطلب دنیا چی وبال ہے تکبر والی عمارت کے بندہ اس عمارت دے وچ دین مان بیٹھے دی بہن عزت برباد کرے پھر جا کے 10 لاکھ روپے دا لیٹرین بناوے ہاں جی او معلوم ہویا نبی پاک دا اے فرمان کہ ہر عمارت وبال ہے صرف ضرورت دی وبال نہ ہوے حضور دا فرمانا دسدا ہے پیا اور صحابی دا گنبد گرا کے حضور دا راضی ہونا دسدا ہے پیا امتیو کہ دین دنیا پسند والا نہیں یہ دین وہ ہے جڑا آخرت پسند کرتا ہے ہون جڑے نصارا نے جنہ چیر سن او تارک دنیا تے راہ مسلمانہ دی اونا نار او بھگت آن جان تعلق ران دے دے تو او مسلمانہ نو پسند بھی کر دے دے تا کر کے باب فرید تینا بزرگان دے واقعات تے تو سفڑ ہو گے فلانے راہ بنار آپ نے ملاقات کی تھی فلانے نال جنگل بیٹھا تھی او پھر اگر سبق دن دے سن تک کے دنیا میں او آن دے سن دنیا شاہ پولی تے دنیا نے انہیں گلہ اونا کرنیا سر کے دنیا نے ہمیں سر کرنا دے داتا جائی کتابہ لکھیا ہے لیکن خجرہ یہودی کیوں دشمن بنے اسلام دے سخت وہ لانتی دنیا پرست جیڑے اج دے نصارا نے اج دے انگریز عیسائی یہ نام مراد ہیں یہود وچ فنا، یہ سائنس جو ادھر قدم رکھے تے اے بنن دنیا پرست، ہن جے میں دشمنی مسلماناں دی وچ ہو ایک نمبر یہود سن اوویں اج انگریز بنے کیویں ہے کیوں بھائی؟ ہن انگریز مسلماناں نو مار رہے نے یا چنگی مت دین والے نے، ہن انہاں دی دشمنی ویکھو کہ وہ دوویں رل کے یہود بھی اور نصارا بھی تھواڈی تباہی واسطے شیطان قسماں کھاندے نے تے آندے نے ہم خیر، اوے اساں تھانوں ترقی دینا، اوے تھانوں شعور دینا، اوے تھانوں تحریک دینا، تے جو کچھ دتی آندے نے کیتی کباڑا آندے نے، توجہ نہیں ایویں ہے کہ نہیں؟ ذرا توجہ لال بول سبحان اللہ، ہن شیطان او تو شیطان والی گل تے پڑھی ہونی یا سنی ہونی کہ خیر خائی دیاں قسماں کھا کے تے بابے آدم نے جنت وچ بنایا، انگریز نے اس کٹ تے سائنس والی چیزاں سامنے تے کیتیاں، پہلی تباہی تیری ہوئی ہے، بابا آدم جنت وچ نکلیا ہے، تو میں دین وچ نکل کے ایویں ہے؟ اس ساڈے نال اے دا کھیڈیا نا خیر خاہی دا قسم اے کہ ترقی دینا، پہلے نمبر تے اس تیرے دین تے حملہ کیتا دین اج تواڈا دین جس نال تواڈے تے دنیا تے وی رحمت ہونی سی، قبر تے رحمت ہونی سی، حشر تے رحمت ہونی سی، اللہ دے قہر دا مطلب سی وہی دین انہیں کھویا، قوم تعلیم لا دین، حکومت لا دین، نظام ہمیشہ دا شروع دا لا دین، نظام جمہوری لا دین، لا دین نظام اس نو آکھ دے، لا دین حکومت اس نو آکھ دے جس حکومت دی نگاہ وچ کافر مومن ایک ہو، توجہ نہیں فرمائی نہیں، کیا مطلب کہ کافر تے مومن دی تمیز نہ ہو، اسلام دی حکومت تے کافر جدو رہندے نے او جزیہ دیندے نے، جزیہ او ذلیل خوار رہندے نے، اور کفر دی حکومت وچ کافر جزیہ نہیں دیندے، او مسلمان کوئی وادی تک پائی کھڑے ہوندے نے یا برابر عزت پاندے نے، لا دین حکومت کی نشانی ہے، اسلام دی حکومت دین دی حکومت، کافر عہدہ نہیں لے سکتا اور کفر دی حکومت، حکومت کفر دی حکومت، کافر بڑے تو بڑا عہدہ بھی لے لے، چھوٹے تو چھوٹا عہدہ بھی، ایویں ہے کہ نہیں؟ سکھ بھی آ جاتا، چوڑا بھی آ جاتا، مرزائی بھی آ جاتا، جبکہ اسلام دی حکومت حضرت سیدنا فاروق آدم فرماتے ہیں اسلام دی حکومت تے کافر منشی بھی نہیں بن سکتا، توجہ نہیں فرمائی، کی نہیں بن سکتا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ابو موسیٰ اشعری صحابی تشریف لاتے ہیں مسجد نبوی دے اندر، حضرت ابو موسیٰ داخل ہو، ایک بندہ انہاں دے نال باہر مسجد وچ کھڑا ہے، حضرت عمر پوچھتے نے باہر کیوں کھڑا ہے، حضور باہر داخل ہوتا ہے اے چوڑا ہے عیسائی نصرانی، آپ فرماندے نو ادھروں آواز پہ ہوندی ہے، آندا میرا بھرا ہے، ادھروں کوئی آندا آواز پہ ہوندی ہے، اے کیڑا بیٹھا جڑا ایتھے آندا چھوڑا میرا بھرا ہے، اچھا اچھا میں پھر بھول گیا ہوں، ایویں آواز دی آئی میں پہلے تھا کڈڑا بیٹھا تو کی چاہنا بھائی او یار تکلیف کیوں کی کر میں اکھے نصرانی ہوں تیرا بھرا یہ کیڑا کلنگر بیٹھا ہے اچھا اچھا سید ہاتھ پڑھتا ہے کوئی نبی دی سرکار دے دین دے اندر یار تقریر کرنے کمال ہے او میں گل کرنا او میں میں گل کرنا تے نصرانہ دی گل نہ کہو پورے یار اونے اچھے میرے کو لو دی اولاد او دی اولاد سرکار دی انتظام سید جی تو کہندا کنا نہیں سید یار تو سچ جل سکتا ہے کیڑا پھٹ لے تو والے مطلب گل نہ کری او سید عالم تو نے بولی جنہ ویکھیا انہاں کولو پوچھ لو کہ نبی کی سی گل ٹھیک ہے کہ نہیں تے ماشاءاللہ سبحان اللہ کہیں جاؤ تے ستے سویا جے نا جنہ ویکھیا انہاں نو پوچھ لو نبی کی سی تو آ میرے مسلمان بھائی آ میں تفسیر حل کر رہا اس نور تو مراد کی نے میرے آقا امام الانبیاء مال آگ دے قاتل والے علم نشرا دے سینے والے بدوہا دے چہرے والے ید اللہ دے دستے نبوت والے میرے کریم آقا نے کے نہیں جو نبی پاک دے فرمان جو ثابت ہو جائے اسی نورا رب نے قرآن جو ثابت ہو جائے اسی نورا تو یہ سنوالے آن دے مشاہدے وچوں بھی ثابت ہو جائے کہ نبی نور ہے تو پھر من لینا چاہے جائے ذرا اچھی آر سبحان اللہ آپ میرے مسلمان بھائی آؤ ادھر رب کیا فرمان دے قدی جا آکم من اللہ نور و کتاب مبین نا جی ایدھر سبحان اللہ کہہ دے پھر قرآن دا میف ہو دے آگیا تو آنے کو نور میں کہو ایدھے تو مراد ایدھے تو مراد اللہ دا نبی ہے کہندا نہیں میں کہا چلو پوچھ لینے جنہاں دی تفسیر کیتی تے سب تو پہلے تفسیر کرن والا میرے نبی دا صحابی او دا نام نامی اسم گرامی حضرت عبداللہ ابن عباس آ بخاری شریف پیا پڑھنا حدیث نامے تے میں جھوٹا مشکات شریف پیا پڑھنا جلد تیجی پیا پڑھنا باپ فضائل سید المرسلین پیا پڑھنا حدیث نمبر چری پیا پڑھنا صفحہ نمبر 260 پیا پڑھنا حوالہ غلط ہوئے تے میں کوڑا جی حوالہ بھی ٹھیک ہوئے تے پھر مر جانا ہے قبر میں تو جانا ہے کوئی کسی دا پرسالے حال نہیں ہونا آج لیف کے لیا رہا دا مفاظرے آج لیف لائے کوئی بے مولی نراض ہو گیا تے گزارا ہو جائے گا مفتو نراض ہویا تے گزارا ہو جائے گا مفتر نراض ہو گیا گزارا ہو جائے گا پر سن لے رب کا بادی قسم جی کمنی والا نراض ہو گیا تے کفری ہو رہنا نارے اکھی رہنا بیل کچھ آپ میرے مسلمان بھائی ہے سوال سے میرے آقا امام الانبیاء معاذ آگ دے کاجر والے او رب دے پیارے محبوب نے جنہاں نو اپنے امت واسطے اللہ تعالی نے سراپا رحمت بنا کے رکھ دیا ہے میں نہیں آندا میرا خود خدا پیا فرماندا ہے رب دا قران پیا پڑھنا 12 17 پیا پڑھنا سورۃ انبیاء پیا پڑھنا ایت نمبر 160 پیا پڑھنا ایت نہ ہوئے ترجمہ غلط کرا تے میں جھوٹا جھوٹے تے خدا دی لعنت جے ایت دے درست ہوئے ترجمہ بھی صحیح ہوئے تے میں بیان کردا ہوا تے پھر من جانا چاہیے گا کہ رب نے یار نو کنی آسانا دے کے بھیجیا ہے رب دا قرآن تے تالا کر اپنا ایمان خود رب فرمان دے وما انزلناک الا رحمتا للعالمین اے اندر آ رہی ہے پیچھے فیم آئی اب میری سارے سبحان اللہ کیا کرو آخو پچھلے تھی سبحان اللہ جنہ جنہوں قرآن میرے پیارے ہاتھ چک کے آخو سبحان اللہ تا دن کہتے سن سن کھیڈن دے کہ وہ نہیں میں سن دینا میرے کو بھی سو گے تو بس میرا بھی جمنا کون آپ میرے مسلمان بھائی رب فرمان دیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کاجل والے بے شک سونے محبوبا اصل آپ لوگ عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجے آئے آپ میرے مسلمان بھائی آئے سایت مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دی رحمت کے عامہ کا ذکر فرمایا کہ جب اپنی ربوبیت دیا ذکر کرنے کا ویلا آیا تو فرمایا الحمد للہ رب العالمین ترجمہ پتا کی اس آیت جی آپ نماز میں پڑھنے سب تعریف اللہ واسطے بولو سب تعریف کسے مفتی واسطے ذرا بولو تو صحیح کسے مفتی واسطے کسے مولوی واسطے کسے مفسر واسطے کیونکہ الحمدللہ کا معنی ہے کہ سب تعریف ہر قسم دیا تعریف ہر ویلے دیا تعریف ہر طرح دیا تعریف ہر بندے کی طرفوں تعریف سارے کنے واسطے نے مولوی واسطے یار بولو تو صحیح مولوی واسطے کسی مفتی واسطے کسی مفکر واسطے کسی شاعر واسطے کسی نعت خوان واسطے نہیں کون کیا آخر کون کیا اندر خود رب کیا فرمانے ساری تعریف میرے واسطے ذرا غور سے کر سورت فاتحہ وچ رب پیا فرماندا ہے خود کے سب تعریف میرے واسطے اللہ ہی ہے نا آپ یہ وہ قرآن ساری تعریف میرے واسطے میں جب پڑھی نا میں کہا ٹھیک ہے مالک تیرے واسطے تعریف نے چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو تیرے واسطے تو تیرے ہی نہیں سانو کوئی تکلیف نہیں سانو اسی خوش ہیں سارے مالک واسطے ساریا تاریفا نے پر جدو اگے قرآن پڑھنا پڑھنا جدو میں اگے پہنچیا تو دیکھا بارہ بائی پڑھیا سورت ہزار پڑے ایس نمبر پنتالی پڑھی تو دوست میں بڑا حیران ہوا کہ اسے لکھا ہو رہی آئی ہر نبی بڑا اچھی کیا دے سبحان اللہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا وہ شانہ تے عظمت والا خالق جہاں آتا ہے الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفاں میرے واسطے میں جب ایت پڑھی تھی وہ رب پیا محبوب